Η 106η σούρα Κουραϊς. Κουραϊς είναι οι φίλοι του Μουχάμμεντ σε 4 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμονα, του Πολυεύσπλαχνου. لإيلاف قريش. Για τις συμφωνίες, ένωση και ευχέρεια, ασφάλειας και προστασίας στους Κουραϊς. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Οι διευκολυντικές συμφωνίες τους να κάνουν ελεύθερα τα καραβάνια, τα ταξίδια το χειμώνα στην Ιεμένη και το καλοκαίρι στη Συρία, Παλαιστίνη με ασφάλεια. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ας λατρεύουν τον Κύριο του Ιερού αυτού οίκου. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Που τους εξασφάλισε την τροφή από την πείνα και την ασφάλεια από το φόβο του κινδύνου, γιατί η Κουραϊς διατηρούσε την ουδετερότητα μεταξύ των τότε δύο μεγάλων δυνάμεων, Βυζαντίου-Περσών.